ऐं जॾहिं माण्हुनि खे का ओखाई पहुचंदी आहे तॾहिं पंहिंजे पालनहार ॾे मुहाड़ करे खेसि सॾींदा आहिनि। वरी जॾहिं हू पाण वटां खेनि बाज चखाईंदो आहे तॾहिं उन ई महल मंझां उन का टोली पंहिंजे पालनहार सां हिन लाइ शरीक बणाईंदी आहे।